رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان کے گھر میں آپ تشریف فرماتے، رات کی تاریکی ہے. استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزعا، آپ گھبرائے ہوئے اٹھے. کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتن، آج رات کتنے خزانے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، کتنے فتنے دنیا میں آئے ہیں. ایقظوا صواحب الحجرات لکی یصلین رب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الاخرہ، جلدی کرو، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ، یہ نماز پڑھیں، چونکہ دنیا میں بہت ساری عورتیں نعمتیں حاصل کرنے والی ہوں گی، قیامت کو محروم ہو جائیں گی. کیا فرمایا؟ نماز پڑھو. خزانے بھی نازل ہوئے، فتنے بھی آئے. پتہ یہ چلا، فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ، خزانوں کو اپنی جھولیوں میں سمیٹنے کا ذریعہ اللہ کے سامنے ہی جھکنا ہے. ایقظوا صواحب الحجرات، اکیلے نہیں اٹھے، اپنے گھر والیوں کو اٹھایا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرا قام من اللیل فصلى وایقظ اهله فان ابت نضح في وجهها الماء. اللہ تعالی رحمت کی برکھا برساتا ہے اس شخص پہ، برسائے دعا بھی دے دی. کس شخص پہ؟ جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، گھر والی کو بھی اٹھاتا ہے. اگر وہ پسو پیش کرتی ہے، نضح فی وجہ الماء، پانی کے چھینٹے لگاتا ہے تاکہ جنت کے سفر میں اس کو اپنا ساتھی بنا لے. باوجود اس کے کہ سخت سردی میں تو یہ کلفت والا معاملہ ہے، لیکن چند یہ پانی کے قطرات شاید کہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہو جائے.